भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की, अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती।